Ty. I do września nie płacisz. Do 50 raty 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 9. Serwis Trójki przedstawił Anna Kowalik-Prankati i Romuald Wójcik. Na granicy z Białorusią powstanie drugi płot. Wzmocniony też będzie monitoring, zapowiedział w Polskim Radiu wiceszef MSWiA. Za godzinę Daniel Obajtek powinien stawić się przed komisją śledczą do spraw afery wizowej. Były prezes Orlenu zapowiedział, że nie przyjdzie. Gwałtowne burze na zachodzie, którym będą towarzyszyły ulewy i silny wiatr, zapowiadają synoptycy. Migrant, który chciał nielegalnie dostać się do Polski z Białorusi, zranił nożem żołnierza, poinformował w Polskim Radiu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Żołnierz jest w szpitalu, było to poważne zranienie, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiceszef MSW podkreślił, że wzrasta presja na granicy, a migranci są coraz bardziej agresywni. Znacząco wzrasta liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy w stosunku do roku 2022 i 2023. Wzrasta też agresja tych osób. Próbują znowu forsować granicę w dużych grupach. To ich ośmiela. Dzisiaj otrzymałem bardzo niedobrą z rana informację o tym, że jeden z żołnierzy, który próbował powstrzymać przekraczających granicę, został ugodzony nożem. Czesław Roczek zapowiedział, że na granicy z Białorusią powstanie drugi płot. Wzmocniony też będzie monitoring. Były Prezes Orlenu ma dziś stanąć przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Daniel Obajtek, obecnie kandydat PiS do Europarlamentu, zapowiada jednak, że będzie do dyspozycji komisji dopiero po wyborach. Przesłuchanie, które miałoby się rozpocząć za godzinę, ma dotyczyć zatrudniania obcokrajowców przy inwestycji Olefiny 3. 7 adresów i pod żadnym z nich nie udało się dostarczyć Danielowi Obajtkowi wezwania na przesłuchanie. Bezskutecznie próbowali zrobić to policjanci z Małopolski i Podkarpacia. Podjęto po kilka prób. Niestety adresata nie zastano. Nie było możliwe skuteczne doręczenie tych wezwań. Powiedział komisarz Rafał Knapik z małopolskiej policji. Szef komisji śledczej Michał Szczerba z KO, także kandydujący do Europarlamentu, podkreśla, że Daniel Obajtek naraża się na konsekwencje prawne i dyscyplinarne. Nie będę małpą w cyrku Michała Szczerby. To już odpowiedź byłego prezesa Orlenu i wyborczej jedynki PiS na Podkarpaciu. Daniel Obajtek stwierdził, że będzie do dyspozycji komisji po wyborach. W kontekście inwestycji Olefiny 3 napisał z kolei, że nie ma nic wspólnego z wydawaniem wiz, a pracowników zatrudniał nie Orlen, a wykonawca projektu konsorcjum Hyundai Engineering Technicas Reunidas. Karol Darmoros, Polskie Radio. Przed komisją śledczą do spraw afery wizowej ma dziś stanąć także były prezes koncernu Azoty, Tomasz Hinc. Nigdy nie akceptowałem takich działań, mówił Krzysztof Bosak z Konfederacji w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce. Chodzi o sprawę posła Stanisława Tyszki, który ujawnił, że w przeszłości składano mu propozycje, jak to określił, skorzystania z Funduszu Sprawiedliwości. Są to sprawy sprzed lat, kiedy Stanisław Tyszka nie był jeszcze w Konfederacji. My organizowaliśmy swój ruch polityczny, który od początku był alternatywą dla PiS-u. Chcemy, żeby prawicowi wyborcy mieli normalny ruch polityczny, niezłożony z jakichś pieczeniarzy, załatwiaczy, ludzi, którzy traktują pieniądze podatnika jak prywatną po prostu kasę. Fundusz Sprawiedliwości miał w założeniu służyć ofiarom przestępstw i pomagać w pierwszych krokach na wolności byłym więźniom. W Polsce synoptycy zapowiadają dziś gwałtowne burze na zachodzie. Zagrzmieć może od pogranicza województw zachodniopomorskiego i pomorskiego przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk, mówi Anna Woźniak z Instytutu Meteorologii. Szczególnie groźne będą w nich opady deszczu, gdzie sumy mogą sięgać 45-55 mm, więc wciąż możliwe są lokalne podtopienia. Nie wykluczamy silnych porywów wiatru do 85 km na godzinę. Podczas burzy może też padać grad. Na koniec jeszcze informacja dla podróżujących koleją. Z powodu potrącenia człowieka na torach są utrudnienia w kursowaniu pociągów między Warszawą Zachodnią a Pruszkowem. Składy SKM linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione do pół godziny. Koleje Mazowieckie poinformowały natomiast, że niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane albo będą kursowały na krótszej trasie. Szczegółowe informacje znajdziemy na portalu pasażera. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A A w Trójce teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. W Roland Garros do gry wchodzi dziś Magdalena Fręch. Rudowłosa łodzianka nie będzie faworytką meczu pierwszej rundy przeciwko Rosjance Darii Kasatkinie. To spotkanie będzie trzecim na korcie Suzanne Lenglen. Gry startują o 11. Wczoraj swój pierwszy mecz we French Open gładko z francuską Jean Jean wygrała Iga Świątek. Gładko z Rosjanką Samsonową przegrała Magda Linet. 3-6, 6-7 i 3-6 Saszy Zwieriewowi uległ Rafa Nadal. 14-krotny zwycięzca Roland Garros po meczu nie stwierdził jednoznacznie, że to jego ostatni występ we French Open. Butów piłkarskich na kołku nie odwiesza także Kamil Grosicki. Gracz Pogoni Szczecin został wybrany najlepszym zawodnikiem zakończonego sezonu na gali podsumowującej rozgrywki PKO Ekstraklasy. Dziękuję wszystkim kolegom z boiska, z którymi rywalizuję na co dzień, że docenili moją osobę. Ja swojego faworyta miałem z Jagiellonii, Imaza, na którego oddałem głos. Wydaje mi się, że miał fantastyczny sezon, zdobył Mistrzostwo Polski. Ważny moment, strzelał ważne bramki. Nosa nie zadzierał Kamil Grosicki. Na kwintę mają spuszczone nosy koszykarze Śląska Wrocław. Przegrali czwarty mecz półfinałowy 77-81 i całą serię 1-3 z Treflem Sopot. Ten o zwycięstwo w Orlen Basket Lidze Panów zagra z broniącym tytuł Kingiem Szczecin. Za oceanem w najlepszej koszykarskiej lidze na świecie znamy tymczasem pierwszego finalistę, to Boston Celtics. 105-102 pokonali tej nocy na wyjeździe Indiana Pacers. Serię półfinałową rozstrzygnęli w stosunku 4-0. Drużyna z Bostonu drugi raz w ciągu ostatnich 3 lat zagra wielkie finale i 23 raz w historii klubu, podsumował po ostatniej syrenie amerykański sprawozdawca telewizyjny. To był kolejny mecz tej serii, który dostarczył kibicom wielu emocji. Nigdy się nie poddajemy. To był zacięty mecz prowadzony na styku. Jestem dumny z naszej drużyny. W końcówce byliśmy na dobrej drodze, celne rzuty, skuteczne zbiórki. To dało nam zwycięstwo. Podsumował gwiazdor Celtów Jason Tatum. W ostatnich 3,5 minutach meczu przystanie 102-98 dla Pacers. Celtowie zdobyli 7 punktów, a gospodarze żadnego. To zdecydowało porażce Indiany i odpadnięciu z serii. Celtowie czekają teraz na wygranego konferencji zachodniej. Dallas Mavericks serii 3-0 prowadzą z Minnesota Timberwolves. Dzisiaj czwarty mecz tych zespołów z Miami dla Sportu w Trójce. Ja Pachlowski. Relacja zza oceanu kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie po 16. A my sprawdzamy, jaka dziś czeka nas pogoda. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Mimo że w wielu częściach kraju dzień powitał nas pięknym słońcem, to niestety w ciągu dnia niebo może się mocniej zachmurzyć, a z tych chmur może popadać i zagrzmieć, głównie na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni na zachodzie do 29 w centrum i na wschodzie. Chłodniej tylko na krańcach zachodnich oraz nad morzem, tam od 18 do 22 stopni. Producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8 minut po godzinie 9, a my uśmiechamy się do Państwa szeroko i mówimy... Dobrego dnia. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek, Justyna Grabasz. Ponownie w kobiecym składzie będziemy tutaj do godziny 12, a przez najbliższą godzinę między innymi podyskutujemy o fazach snu, o tak zwanych skowronkach i sowach, które nas pewnie teraz nie słuchają, bo jeszcze śpią. Postaramy się wszystkich śpiących obudzić i nieco umilić Państwu ten wtorkowy poranek, a pomoże nam w tym między innymi muzyka zespołu Kobiety. kasino znowu schodzę w dół. Jezu, który to już raz. Szczęścia nie znajduję. Flipery i brutalne disco. Skutery i brutalne disco. Flipery i brutalne disco. Skutery i brutalne disco. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. W kinie delfin, włoski film. Ona szepcze amore, Sisi, Sisi. Tramwaje wyją jak psy. Szczęścia nie znajduje. Miasto kobiet. O, miasto kobiet. Miasto kobiet. Miasto kobiet. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Mężczyźni są odrażająco brudni i śli. Kobiety i Marcello w programie trzecim. A my o tych obiecanych fazach snu mówimy 13 minut po godzinie 9. Jedną z ważnych faz snu jest faza REM, podczas której w naszym mózgu zachodzą największe zmiany. REM to jest cykl od 3 do 5 sesji, trwających około 60 do 120 minut. Zdaniem naukowców, ci z nas, którzy są nocnymi markami, są też często osobami nieco bardziej kreatywnymi, a ci rozpoczynający dzień o świcie mają w sobie duże poczucie odpowiedzialności i są bardziej poukładani. Od czego to wszystko zależy? O tym Jacek Frenzel. Za nasze funkcjonowanie w ciągu dnia odpowiada chronotyp, czyli naturalna tendencja do bycia aktywnym rano czy wieczorem. Badacze dowiedli, że chronotyp uwarunkowany jest genetycznie, mówi dr Klaudia Tabała, psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, terapeutka bezsenności. Są takie osoby, które dobrze się czują, jak wstaną wcześnie rano i wcześnie pójdą spać, a są też takie osoby, które zdecydowanie lepiej funkcjonowałyby wtedy, kiedy pozwoliłoby im się spać spać na przykład do godziny 11, a najchętniej poszłyby spać o godzinie 2 w nocy. Chronotypy pośrednie to są w naszej szerokości geograficznej osoby, które mniej więcej między godziną 6 a 8 rano wstają i między godziną 22 a 24 kładą się spać. I ich jest w populacji jakieś 50%. Podkreśla dr Aleksandra Karykowska z Zakładu Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem, terapeutka bezsenności. Natomiast skowronki i sowy to są tak zwane chronotypy skrajne, czyli ci, którzy bardzo wcześnie wstają, mówimy tu o skowronkach, bądź o tak zwanych naukowo chronotypie porannym, bądź o tych sowach, czyli chronotypie wieczornym, czyli tych osobach, które po 24 w naszej szerokości geograficznej kładą się na spoczynek. Osoby poranne są bardziej introwertyczne i być może bardziej sumienne, a osoby wieczorne mają większą tendencję do ekstrawersji. Wiemy, że to wszystko siedzi w naszych genach, ale również wiemy to, że geny to nie wszystko, bo jeszcze mamy środowisko, czyli wszelkiego rodzaju czynniki zewnętrzne, które będą wpływały na to, czy ten chronotyp się manifestuje, czy nie. Społeczeństwo, w którym żyjemy, jest takim, które preferuje funkcjonowanie w typach porannych i kojarzą wczesne wstawanie rzeczywiście z taką efektywnością i z produktywnością. Chronotyp zmienia się w ciągu życia. Malutkie dzieci wstają wcześnie, nastolatki później odczuwają senność, później rano, można powiedzieć tak, odpalają się do takiej największej aktywności, mają szczyt swojej takiej pracy umysłowej, swojej największej wydajności, zarówno fizycznej, jak i umysłowej, w późniejszych godzinach niż osoby dorosłe, czy małe dzieci, czy osoby starsze, ale jest to silne biologicznie prawo i nie da się z tym jakby walczyć. W kontekście spania ważna jest nie tylko jego długość, nie tylko jego jakość, nie tylko regularność, ale również naturalna preferencja do funkcjonowania w określonych godzinach. Czyli typy wieczorne nie powinny się zmuszać do tego, żeby wstawać na 5 rano i ulegać modzie, tylko spać tak długo, jak mają możliwość. Takie widełki dla większości ludzi na świecie zapotrzebowania na sen mieszczą się w zakresie 7-9 godzin. O dobrym śnie mówimy w kilku kontekstach. Jeden to jest długość. My jesteśmy w stanie się przyzwyczaić do tego, żeby spać mniej, ale to niekoniecznie oznacza, że nasz organizm mniej potrzebuje. Kolejny to jest jakość. Co z tego, że będziemy spali nawet 9 godzin, jak będziemy się wybudzać, ten sen będzie takiej kiepskiej jakości i nie powinniśmy się zgadzać na to, żeby spać kiepsko. I kolejny element dobrego snu to regularność, czyli o której godzinie kładziemy się spać i o której godzinie wstajemy. Chronotypy są wytworem ewolucji, który miał na celu zwiększyć szanse na przetrwanie. Jeśli chodzi o sam chronotyp i jego wpływ na jakość snu, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Są takie mity, że połóż się przed 22, bo wtedy masz najwięcej snu głębokiego. Absolutnie jest to mit i ci, którzy się kładą przed 22, nie są wcale zdrowsi niż ci, którzy kładą się po 23. My śpimy w pewnego rodzaju cyklach i te cykle się powtarzają co 90-120 minut u osób dorosłych. My musimy przejść kilka takich cykli, musimy mieć odpowiednią porcję tego snu głębokiego, który dominuje w pierwszej części nocy, bez względu na to, czy my się położymy o 22 czy o 24. Odpowiednia ilość snu dla nas to jest taka ilość, po której czujemy się wypoczęci, czujemy się dobrze, komfortowo, mamy dobry nastrój. Dlatego każdy z nas potrzebuje dobrego snu zgodnie z własnym zegarem biologicznym. Jeśli chodzi o różnice w charakterach tak zwanych skowronków i sów, zdania naukowców są podzielone. A ja myślę, że wielu słuchających nas o tej porze to tak zwane skowronki przymusowe. Naprawdę wiem, że nie jest łatwo, ale trzymamy za was kciuki każdego dnia. Meki Blanco teraz w programie trzecim. Love Fell Down Around Me. It's good, oh it's good, oh it's good till it's gone, so good. Fuss about it, I didn't yell at all. Your tears on blue jeans, my coffee on the living room floor. I said the worst things ever that night. Forgive me, please forgive me. Yeah. Two houses, both alike, and dignity is wild to me. You've made a choice that nothing can be just like before. Now why is that? You're such a good actor. And the award goes to you. It's good, oh, it's good, oh, it's good till it's gone. So good, I said your love fell down around me. Your love fell down around me. Around me. Around. It's good, oh, it's good, oh, it's good till it's gone. So good, I said your love. pray too much and then you blush and it's over. A daisy chain amongst a garden of clovers. Call a spade, yeah, you're breaking away. Said you're leaving today, said you're making me pay. I don't see it that way, but I think you're prone, I think you love the confusion. Don't got no answers and don't want no solutions. Said you're letting me go, call me worthless, I know. That's my keys in the door, that's my ring on the floor. Excuse me. It's good, oh, it's good, oh, it's good till it's gone. So good, I said your love fell down around me. Your love fell down around me. Around me. Around. It's good, oh, it's good, oh, it's good till it's gone. So good, I said your love fell down around me. Your love fell down around me. Around me. Around me. Proszę, daj się.

18, 6 lat temu, to było 95% abiturientów, którzy mówili, idziemy na studia, składamy papiery, kolokwialnie mówiąc, w dziekanacie na politechnice, może na studia medyczne, może na ekonomię. I chyba taka bańka zaczyna pękać. Nie wiem, ja jakoś przyznaję, że nie mam sentymentu do takiego układu, że wszyscy muszą studiować. Jakoś chyba się cieszę z tych wyliczeń. Nigdy nie było tak, że wszyscy muszą studiować. No, to zawsze było jakieś takie zadanie i marzenie dla osób ciut ambitniejszych. No, niemniej jednak nie namówi mnie pan na wspomnienie, jak to drzewiej bywało dobrze, a teraz jak to jest źle. Absolutnie nie. Powiedzieć, że ja się cieszę, że idzie to może w dobrym kierunku, bo młoda osoba mówi sobie, bardzo dobrze, ja nie muszę być magistrem, ja mam pomysł na siebie, ja może moją kreatywnością jakimś sposobem rozwinę może mój biznes, a niekoniecznie muszę być magistrem. Tu proszę dodać jakieś... Może to wynikać z tego, że wyrosło nam pokolenie dobrobytu, a ja byłem pokoleniem stanu wojennego, można powiedzieć. Pokolenie dobrobytu, które nie musi się w zasadzie martwić o przyszłość, bo rodzice są na tyle dobrze sytuowani, że oni się czują po prostu bezpiecznie i nawet jak mają jakieś pomysły na siebie, nie wiążą to ze studiami. Z kolei parę innych raportów opublikowanych, na przykład jesienią ubiegłego roku przez Szkołę Główną Handlową, zdecydowanie pokazuje, że wyższe wykształcenie pomaga jednak w karierze, w znalezieniu znacznie lepszej pracy, że nawet jeżeli człowiek nie pracuje w wyuczonym na studiach zawodzie specjalności, to i tak dobre studia, ale dobre studia uniwersyteckie, a nie kolegium, to jak ono się tam... A dobra, nie ma co się zajmować tymi nazwami, ale po takich różnych kolegiach, zwłaszcza niektórych kupionych, no to właściwie nie ma żadnej różnicy, czy to człowiek studiował, czy nie. Oczywiście to jest bardzo dobrze, jeżeli młody człowiek ma pomysł na siebie i chce wykorzystać jeszcze dobrą sytuację materialną, którą mu dają rodzice, dla tego, żeby być jeszcze lepszym. Prawda? Jeszcze lepszym od nich. Ja na bieżąco śledzę, my jako gazeta mamy patronat nad rozmaitymi konkursami, przyglądam się i młodzi ludzie, licealiści biorą w nich udział, zdobywają nagrody. To są ludzie, którzy chcą się rozwijać, chcą studiować i takie uogólnianie, że pokolenie o literze jakieś tam bliskie końce alfabetu, to wszyscy są tacy, a nie inni, jest ogromnie krzywdzące dla takich ludzi. Naprawdę, podobnie jak zresztą mówi się, w Ameryce to większość ludzi w ogóle, zwłaszcza ci z południa, to wcale nie mają tam ambicji i tak dalej. A jednak to Amerykanie przodują w rozmaitych technologiach, bo mają tę elitę, której się chciało studiować. No dobrze, ja to czytam tak i nie wiem, czy się pan zgodzi. Będzie mniej studentów właśnie takich nieprzekonanych, a będzie więcej studentów, którzy podejmują dobre studia, ambitne, które coś wnoszą. Redaktor Marcin Jagiełowicz powiedział właśnie państwu ilość, a jakość. O właśnie, non multum sed multa, takie chyba Rzymianie mieli powiedzenie. Dobrze, uniwersytet... To lepiej jakość chyba, nie? No chyba tak. Dobrze, teraz redaktor Paweł Rochowicz, odbijam i wyrzucam tego gorącego kartofla. Będzie państwu tłumaczył rzeczy, na które ja absolutnie nie ośmielam się na takie oceany wiedzy wypływać, bo mamy do rozszyfrowania skrótowce, panie redaktorze. WIBOR, WIRON, WWRR i kilka innych. Chodzi o taki indeks używany na przykład w umowach kredytowych czy w obligacjach. Każdy, kto spłaca ratę kredytu, wie, że z jednej strony o tym, ile płacimy, decyduje marża banku, a potem jeszcze ten indeks, którym teraz jest ten magiczny WIBOR. I rządzący wzięli się teraz za łby, rozumiem, z tym indeksem, bo jedni mówili, że zmienimy go na WIRON, bo jest bezpieczniejszy, a ci nowi mówią, a zmienimy jeszcze na może coś innego. I ja chcę się od pana dowiedzieć, co te wszystkie skrótowce znaczą i jak to mnie dotyczy. Chodzi o, najkrócej mówiąc, koszt pieniądza. Bo pieniądz też jest towarem, prawda? Aha. Kto bierze kredyt, ten dostaje produkt w postaci właśnie pieniądza. Tak to jest, że on go nie tyle dostaje, co musi go pożyczyć i za to wypożyczenie, tak jak za wypożyczenie kajaka, samochodu czy czegokolwiek innego, trzeba zapłacić. I to jest, najogólniej mówiąc, teraz WIBOR, to jest koszt, po jakim sobie banki pożyczają pieniądze. Takie uśrednienie. Natomiast jako, że no, wielu kredytobiorców mogło się czuć pokrzywdzonymi, dlatego że ta stawka była niby, że to za wysoka, to wymyślono WIRON. Coś bazującego na znacznie szerszej podstawie. Tak, nie będę się, mamy za mało czasu, nie będę wszystkich szczegółów tutaj może wyjaśniał. Ale ta podstawa ujmowała już nie tylko to, co banki między sobą tam ustalają, ale też na przykład koszt pieniądza zdeponowanego przez firmy, zwłaszcza te duże. I co? Najkrócej mówiąc, WIRON okazuje się, że jest niższy niż od WIBOR-u, co dla kredytobiorcy, panie Marcinie, oczywiście znakomita informacja. No to przecież będę miał tańszy kredyt. A zwłaszcza, prawda? Jak już nas przeczołgała inflacja, te wszystkie podwyżki no, stóp, oczywiście, no to z otwartymi ramionami. I różne przygody z walutami, z krajów górzystych, powiedzmy, tak? Dalej. Natomiast ten WIRON okazało się już po pierwszych jakby testach, symulacjach, sam Związek Banków Polskich i odpowiedni tutaj komitet sterujący, zarządzający tymi sprawami mówi, zaraz, no to nie jest takie idealne narzędzie. To rzeczywiście wygląda na trochę niższe, ale jest bardziej zmienne. A to jest przecież ryzyko. No i stąd właśnie trwają prace nad tym, aby nowy jeszcze wskaźnik tak ustalić, aby kredytobiorcy, no powiedzmy, mieli trochę taniej niż to, co sobie banki pożyczają, prawda? Banki są bogatsze od tych kredytobiorców na ogół, a z drugiej strony, aby nie było to takie zmienne w czasie, aby było bardziej stabilne. Ja kibicuję oczywiście tym wszystkim, którzy za tym stoją. To są głowy mądrzejsze ode mnie, które zdają się na tych sprawach. Ja mam nadzieję, że w końcu coś do tego dojdzie. Ja jestem szczęśliwym posiadaczem kredytu z kraju mniej górzystego, w walucie z kraju mniej górzystego, o nazwie Polska. I niewiele tam zostało go do spłacenia, ale ja doskonale rozumiem tych, którzy mają różne problemy z właśnie. A ja się zastanawiałem jeszcze i tak sobie teraz odświeżam pamięć, jak cała ta dyskusja między WIBOR-em a WIRON-em się przetoczyła, że właśnie nie robimy górek i dołków, wolimy raczej takie płaskowyże i odpowiedzią na to jest po prostu kredyt stopowy. Wchodzę w jakiś układ i nie muszę się co miesiąc stresować i tak się wtedy zastanawiałem, czy pójdziemy w tym kierunku i chyba nie. Chyba jednak Polacy stałej stopie nie zaufali. Wie pan, to jest tak, że w gospodarce nie ma nic stałego tak naprawdę. Zdawało się niektórym, że jak wezmą kredyt w walucie z kraju górzystego, no dobra, o Szwajcarii mówimy oczywiście, o franku szwajcarskim, to on będzie stabilny, w ogóle niewzruszony jak ten szwajcarski bank, do którego Kramer z Kwintą poszli zrealizować czeki od Kramera. No, a okazało się, że nie, że tam też jest jednak zmienność. No ale to nie znaczy oczywiście, że nie należy pracować nad rozmaitymi metodami złagodzenia tej burzliwej gospodarki, burzliwej sytuacji w finansach dla przeciętnego Kowalskiego. To już czas się nam pomaleńku kończy, ale to jednym zdaniem może podsumujemy też zmiany, które mają zajść w spółce, której na imię Poczta Polska. Z zmian, których ona dawno nie widziała, bo kto na Poczcie Polskiej był w ostatnim czasie, to może zauważył, że właśnie nawet już i po wystroju widać, że coś chyba w tej spółce, jakieś unowocześnienie by się przydało, jak sprawę widzi Paweł Ruchowicz, a mówimy o tym też i nie bez powodu, bo wczoraj związkowcy spotkali się z przedstawicielami rządu, no i mają teraz uradzić, co w tej spółce jest do naprawy. Restrukturyzacja jest konieczna. Nie będziemy się tu może wgłębiać w to, co widać na pierwszy rzut oka, że poczta jest zawalona rozmaitymi książkami kucharskimi z przepisami rzekomo opracowanymi przez zakonnicę. Nie. Największy problem to jest niestety przerost zatrudnienia w stosunku do efektywności. I tu są bardzo trudne rozmowy ze związkami zawodowymi, które też mają swoje racje, bo prawdopodobnie ci wszyscy pracownicy poczty, którzy na co dzień tam przychodzą, starają się robić swoją robotę jak najlepiej. Natomiast to wszystko jest niestety źle zarządzane. To jest zacofanie organizacyjne, jest zacofanie technologiczne, jest zacofanie rynkowe, bo ta poczta jest niedopasowana swoją ofertą do tego, co się dzieje na rynku. Przecież te wszystkie wynalazki paczkomatów, kurierskie, znacznie ją zostawiły w tyle. Bardzo trudna sprawa, no ale trzeba rozmawiać. Trzeba rozmawiać, powiedział Paweł Ruchowicz, dziennikarz Rzeczpospolitej. Kiedyś inny dziennikarz mówił o tym, że warto rozmawiać, a ja zastanawiam się, jak teraz odbić piłeczkę do Justyny Grabarz i pomyślałem sobie, nie wiem, czy słusznie o tych przepisach. Ja nie kupiłem nigdy na Poczcie Polskiej żadnego przepisu kulinarnego. Przepisy siostry Cecylii, ja chyba coś takiego mam właśnie z poczty zakupione. A czy jest pani pewna, że to naprawdę zakonnica pisała, czy to tylko chwyt marketingowy? Tak. Oczywiście, że tak. Ale to zachowaj, to może być. A z którego zakonu? Aż takich informacji nie mam. Ale to może być kiedyś, słuchajcie, jak już Poczta Polska zmieni swój model funkcjonowania, to może być cenna pamiątka. Ja nie jestem przeciwko działalności gospodarczej zakonów. Nie tak dawno piłem znakomite belgijskie piwo z jednego starego opactwa, akurat przez dużą sieć na literę L sprowadzone na specjalne zamówienie. No coś wspaniałego w ogóle, tak jakby to rzemieślnicze, prawda? I to akurat I to rzeczywiście... na poczcie zakupione. Nie na poczcie, nie. Ale przez znawcę. No właśnie. Marcin Jagiełowicz, dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jedna z najnowszych kompozycji Skubasa z jego równie nowej płyty W ogień. Płyty o różnych odcieniach miłości, jak mówi sam jej twórca. Na zegarze 9 minut do godziny 10, a ja zaglądam do muzycznego kalendarium, bo tam kilka ważnych rocznic. 28 maja to 85. rocznica urodzin znakomitego jazzmana Wojciecha Karolaka. Nadal 18. urodziny Kylie Minogue i dzień, w którym na świat przyszedł John Fogerty 79 lat temu. Każda rocznica jest dobra, by poprawić sobie nastrój piękną muzyką składu